106.8 de la FM, estàs a Ràdio Ponent, quan són ja les 10:02 d'aquesta nit de dimecres 10 de juny del 2015. Això és el Càpsules, Càpsules número 205, penúltim Càpsules, i un Càpsules doncs, que et presentarem novetats, parlarem de l'agenda de concerts de les properes setmanes, i destaca aquest cap de setmana la presència del Charim Maresté, i per això doncs, farem un repàs a al seu darrer disc i a la seva trajectòria, com tot sovint fent doncs, amb els grups, artistes que venen de concert per casa nostra. Però abans començarem amb una descoberta, tot i que és un grup amb llarguíssima trajectòria. De fet, em sembla que ells van néixer l'any 1999 a Madrid. Són Ellos, i Ellos són un duet format pel Santi Capote i el Guille Mostaza, amb un estil que ells mateixos han batejat com Pop Cabron, i ja veurem si després d'escoltar la música, la pinzellada que en farem ara, doncs ja estàs d'acord. Segurament el que valdria la pena és que ens poséssim a descobrir alguna cosa més que només una cançó per saber quin és el seu estil, per posar-los algun tipus d'etiqueta. El que et dèiem, són un grup amb molta, bueno, amb una llarga trajectòria, i han tret el seu cinquè disc, diria, que es diu Pop Cabron, i que sembla que es vol retre tribut als anys 80, moltes sonoritats a l'estil dels Mecano o fins i tot Dinarama, i bé, doncs ens encanta descobrir coses noves, tot i que sigui doncs, a destemps o tard. Com sempre, ja ho saps, si estàs, si vols fer-nos alguna proposta, si saps d'alguna descoberta, no dubtis en fer-nos-ho saber. Doncs d'ellos escoltarem una càpsula, un tema, diria que és el seu darrer videoclip i d'aquest seu darrer disc. Ellos, no fingeix. Your experiments, dreaming up something new, you're a dreamer, Doc. Too much money is bad for dreamers. No hay nada que pueda hacer cuando te veo llegar. Ya no te caigo tan bien, y eso lo puedo notar. Aunque una vez me importó, lo cierto es que me da igual. Si te molesta mi ser, ten huevos y dime adiós. No puedo. Estoy mal. tu salón se ha marchitado a la vez que se quebraba tu voz y se arrugaba tu piel. Y no intenté recordar, y solo pude reír pensando en aquella vez en que moría por no finjais aquest tema d'ells. Més novetats. I ara, doncs, tirem cap a, escombrem cap a casa, ens quedem a Terrassa. Allà, l'any 88, va néixer una cantant i pianista jove. L'any 88, doncs, molt jove és ella, la Gemma Humet. La vam descobrir fa molt poc, doncs, amb aquell concert que va haver, doncs, pel Dia de la Dona, el Pop Queens, que va haver a Barcelona. I sabíem, doncs, que estava a punt de treure el seu primer disc, un disc que es diu Si canto enrere, on ella, doncs, escriu la majoria, el que escriu les cançons, a part, doncs, de recollir algunes poesies, com per exemple de Lorca o Miquel Martí i Pol. Doncs això, amb la gent de Satélite K fa molt poquet que ha tret aquest disc, aquest seu primer disc, aquest Si canto enrere, i nosaltres, doncs, ara escoltem una peça que de fet és el seu primer videoclip, és El noi de les places buides. Ja, un moment. Y luna cantarías Cooker. diria que hauràs conegut aquesta cançó amb la veu del Charim Areste, amb el seu primer projecte, o almenys, perdó, més ben dit, el primer projecte que nosaltres li vam conèixer, amb el seu grup, els Berry Pomelo. Aquesta, diria, que és la primera cançó que vam escoltar al Càpsul, és del Charim, dels Berry Pomelo, és els sabates i vestits del seu primer àlbum, el Figaro Figaro, de l'any 2010. Doncs això, nosaltres estem parlant del Charim perquè aquest cap de setmana, aquest dissabte, dia 13, està doncs tocant ell en solitari, bueno, en solitari, no sé si el concert és en solitari, però sí que el seu projecte personal, doncs com a Charim Areste, està tocant al Cafè del Teatre, repeteixo, dissabte, dia 13. I què escoltem? Doncs, a part de repassar la seva trajectòria, doncs evidentment escoltem cançons del seu darrer disc, ja ho fèiem també la setmana passada, ens va agradar la Santa Espina i avui hi tornem. Vinga, seguim ara estem. Pau por la pedra i sé que ha arribat, és temps de cirera i n'agafo un grapat. No hi ha cap tempesta que no m'hagi enxampat, però no sabré què dir-te si em preguntes on estàs. Mats i muntanyes, castanyers i pins, postes rosades, nits de bon matí. No hi ha cap deessa que no m'hagi estafat, però no sabré què dir-te si em preguntes què ha passat. Treu-te l'espina, tot s'il·lumina. Treu-te l'espina, tot s'il·lumina. Tracta-la bé, l'hauràs de tornar. És un dels artistes, diria que més productius de la nostra escena. Ja al començament amb els Berry Pomelo, doncs gairebé era un disc per any o més, fins i tot a la seva mitjana. I m'agradaria doncs explicar-te alguna cosa sobre el seu procés creatiu, una cosa que ell ha explicat i que em sembla, a mi la veritat és que em sembla interessant. Diríem que el Charim és el contrari als discs conceptuals, als discos que els artistes, que els grups en tenen com un tot, sinó que ell el que fa és fer doncs pinzellades. Cada cançó és una instantània, és un quadre, comença el procés creatiu i l'acaba doncs executant un quadre, és una parada en el seu això, això, no? El seu procés creatiu, i després és una altra cosa que pot ser totalment diferent. Si és així, doncs, si ho pensem així, el Xavier Maresté és un pintor amb una gran, gran producció de quadres, i nosaltres, doncs, encantats que n'estem. El Xerim, doncs això, últimament es dedica al seu projecte en solitari, però nosaltres ens agrada, doncs, repassar la seva trajectòria. El que et dèiem al començament, el Veri Pomelo, era gairebé un disc per any. El segon disc que nosaltres vam tindre coneixement, ja va ser l'any 2011, era el Xurrac Esclat, i d'aquest Xurrac Esclat escoltem una cançó que és com un cop a la mandíbula, que es diu He quedat a les 7. Ja que, doncs, avui parlem especialment d'ell, d'aquest compositor, cantant ebrenc de Flix, diria que Flix és el seu poble, doncs parlar d'algunes de les seves col·laboracions. I mira, justament la setmana passada parlàvem del Sopa de Cabra, parlem del Gerard Quintana amb el Xerim Aresté, i una de les cançons que vam escoltar de la seva col·laboració, escoltem Ara o Mai. Ja estiguis fora, lluny de tot, saps que jo estaré prop teu, pintant el cor vermell. Quan t'enxampi l'albada a les antípodes del son, el meu pols romandrà ferm, pintant el cor vermell. Ho tenim a tocar. La bassa és a vessar. Quan tornin els homes de tots els fronts, quan vegin el món amb els seus propis ulls, aquell dia marxarem. Marxarem pels carrers amb la Mare de Déu, lluint una pancarta amb un eslògan ben potent. Cors pintats vermells, som el que som, sòlids com plom. No et donaré l'esquena, és ara o mai, és impossible que respesi. vagis fora, lluny de tot. Saps que jo estaré a prop teu, pintant el cor un estel. Acabem aquest breu repàs sobre l'obra del Charim. Fem amb una altra càpsula del seu darrer i segon disc en solitari, La Rosada, editat per la gent de Bank Robert. Estava pensant en Flix, estava pensant que bé, que això dels vessaments químics del Cross igual tenen alguna cosa a veure amb la creativitat i amb el tarannà del Charim. No ho sé, va, és una broma, o almenys així surt. Va, menys fer tonteries, més escoltar música, el que et dic sempre, del Charim, escoltem la de La Rosada, escoltem Jo t'estimo. Ben perplexa i transparent, està ferida i n'és conscient. No hi ha queixa, ja ho entén. I si plora és perquè ho sent. Jo l'abraço, però no sé si fracasso, què faré. Jo l'estimo, jo l'estimo quan fa com si res. Jo l'estimo, jo l'estimo quan em perd la fe, em perd la fe. Càpsules. Avui és un d'aquells programes que anem, de tant en quant ens passa, de tant en tant ens passa, que anem recuperant o anem descobrint coses que no són tan noves, i això precisament ens passa doncs amb els Ella Carolina, un grup que vam arribar a escoltar bastant amb aquell No serveix de res fer-se el llit, i que després doncs, mira, ens han passat al seu segon disc, del que ja fa doncs, un any, va ser el maig del 2014, diria, que va sortir aquest Bengala. Un disc, segons ha explicat la veu dels Illa Carolina, la Carol Badillo, és bueno, un repàs a les diferents sentiments, a les diferents sensacions, vicissituds que tenen les relacions amoroses. I parlem també dels Illa Carolina perquè properament estaran tocant també al Cafè del Teatre. De fet, serà el divendres dia 9, divendres de l'altra setmana. Em sembla que si ho dic bé, això és dintre de la programació d'aquest festival itinerant, però d'alguna manera del curt circuit. Això serà divendres dia 19, però ara ens quedem amb Illa Carolina, ens quedem recuperant doncs, això, aquest seu segon disc, el Bengala, i escoltem Punt Mort. I després d'haver recuperat els Illa Carolina, doncs recuperem una altra banda, una banda que, doncs, que havíem escoltat aquí el Càpsules i pel que sigui doncs, els havíem perdut la pista. Ells són els Mujeres, la banda liderada pel Iago Alcobé, que justament aquest cap de setmana estaven al Primavera Sound i que doncs això, els havien perdut una mica la pista ja des del el seu pas al 2014 amb el primer EP, la primera publicació en castellà dels Mujeres, Aquellos Ojos, i que aquest 2015, aquesta primavera del 2015, els ha portat a treure una llarga durada en castellà aquest maratón. Com sempre, melodies ràpides i gairebé sempre contundents, les de Mujeres, un àlbum que passa superràpid, és una tècnica que diria que és bastant generalitzada, aquesta de la de fer discos doncs relativament curts, en aquest cas bastant curt, 32 minuts són els que dura aquest disc Maratón de les Mujeres. Escoltem-ne una mostra, escoltem-ne un dels hits, escoltem de Mujeres, Vivir sin ti. Mira, no puedo olvidarte. Comencem amb aquest càpsules, penúltim càpsules, amb el càpsules número 205, i ho fem parlant d'un festival que no coneixíem i que ens sembla doncs, especial, si més no. Ens cau a prop de casa, o bastant a prop de casa, ens cau caminant en direcció cap al Montsec, ens cau a Àger, un festival a l'aire lliure, el festival Vall Sonora, que es farà doncs, els caps de setmana, l'últim cap de setmana del mes de juny, o sigui, ja queda poc, ja tu pots començar a anar preparant el calendari, 26 i 27 de juny, aquest festival Vall Sonora, doncs, que entre d'altres, aquesta experiència de música a l'aire lliure, doncs, entre d'altres té els Ocellot, els de Missing Leads i també el Miquel Sarra. Un Miquel Sarra que doncs, fa unes setmanes et dèiem que per a alguns el seu darrer treball va ser un dels millors discos de l'any 2014, per exemple, doncs, mira, Rolling Stone o la publicació els Bliss Topic, doncs mira, aprofitem i els fem escoltar a Miquel Sarra del disc La felicitat dels animals. Escoltem Dance, Miquel Sarra. Prop de ser-ne, no més a prop de ser-ne. Més novetats que se'ns havien quedat, o que se'ns han quedat endarrerides o que ens havíem despistat, en aquest cas a prop de casa, en aquest cas a Lleida. Lleidatà és el Víctor Ayuso, Monsieur H, amb arrels o franceses segur, i està traient el seu primer disc, tot i que ja havia tret alguns altres treballs. Ho pronunciaré fatal perquè el francès no és el meu. Miss Navim és aquest primer disc de Monsieur H, Víctor Ayuso, enregistrat pel Xavi Ábrego i masteritzat pel Juanjo Muñoz. És fantàstic poder parlar amb ell també, perquè diria que properament, em sembla que és el dia 20, l'altre cap de setmana, el dia 20, el dissabte, estarà tocant al Cafè del Teatre. Un paio doncs multiinstrumentista, per exemple, doncs perquè ell toca tots els instruments: mandolina, violí, theremin, les guitarres, el baix, les percussions, i un disc que ell mateix ha anomenat que és una suite de 10 cançons pop, que ara nosaltres anem a descobrir amb una cançó que és la que obre, aquest disc, i que la pronunciaré fatal, i que es diu L.A. i està, sap fatal, sap molt greu, no pot no parlar millor francès. Vinga, va, Monsieur H. Écoute un peu quand je te dicte beaucoup trop de poupées russes sous sa peau. Comment faire pour savoir laquelle parle en ce moment, celle qui pleure, celle qui rit, ou celle qui me mord dans mon lit. Parce que tu bats mon cœur. Tu bats mon cœur. Tu bats mon cœur. Tu bats mon cœur. Écoute un peu, je veux que tu me donnes seulement les coins de ta bouche. Ça me désespère de voir ce trou noir où l'on vit s'il te plaît, montre-moi que l'univers encore grandit. Parce que tu bats mon cœur. Tu bats mon cœur. Tu bats mon cœur. Tu bats mon cœur. I anem tancant ja aquest Càpsules i ho fem... amb Carla. Ja n'hem parlat de la Carla. Torna amb un EP que es diu Lucky One. L'acaba de traure tot just aquest mes d'abril. I va, escoltem Lucky One, Carla. Can you hear them? Thank you. I uns altres que tornen, DeLorean, ens avancen al seu proper treball amb un tema que es diu Crystal. És un estat espiritual. Si la dius ben alta, el món se t'il·luminarà. És com un gran... I l'agenda de concerts d'aquest cap de setmana, mira, dijous hi ha els Blaumut a Lleida, al Gimnàs Eke, divendres els Perifèrics a Tàrrega i els Luar Nalubre al Cafè del Teatre, dissabte, com parlàvem, el Xari Mareste al Cafè del Teatre i el cor Geriona Miravall, diumenge doncs, hi ha la presentació del disc Sensacions Pop volum 2 al Cafè del Teatre i a l'esclat de Granada de Bellpuig a Laia i Oriol, el duet. I així acabem aquest càpsules número 205. Com sempre, ja saps, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través de l'adreça de correu electrònic del programa capsules@gmail.com, caps número 1, les@gmail.com, i ens pots seguir la pista a través del Twitter o de la pàgina web del programa. L'usuari de Twitter és el Càpsules, la pàgina web del programa és www.capsules.cat. Com sempre, caps número 1 i les. Fins aquí, això, el de sempre, però és que és veritat. Gaudeix, i sobretot, si pot ser, gaudeix amb la música. Bona nit! Xiu-a-xiu-a, xiu-a-xiu-a, xiu-a-xiu-a, xiu-a-xiu-a, xiu-a-xiu-a, xiu-a-xiu-a, xiu-a-xiu-a, xiu-a-xiu-a, xiu-a-xiu-a, xiu-a-xiu-a, xiu-a-xiu-a, xiu-a-xiu-a, xiu-a-xiu-a, xiu-a-xiu-a, xiu-a-xiu-a, xiu-a-xiu-a, xiu-a-xiu-a, xiu-a-xiu-a, xiu-a-xiu-a, xiu-a-xiu-a, xiu-a-xiu-a, xiu-a-xiu-a, xiu-a-xiu-a, xiu-a-xiu-a, xiu-a-xiu-a, xiu-a-xiu-a, xiu-a-xiu-a, xiu-a-xiu-a, xiu-a-xiu-a, xiu-a-xiu-a, xiu-a-xiu-a, xiu-a